na hii shirki kama tulivyotaja, kama sikukosea katika khutba ya Jumaa, taarifu yake kwa usahali ni taswiyatu ghairi llahi billah fi shay'in min khasa'is llah, ni kumsawazisha asiyekuwa Allah, ukamfanya sawa na Allah katika chochote kile ambacho chamhusu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe ni katika ar-rububiyya, utendaji kazi wake na ulezi wake, au al-uluhiyya katika ibada, au al-asma wa sifat, au katika majina yake na sifa zake, ukampa mwingine asiyekuwa Allah haki ya Allah, wewe waisabika umefanya ushirikina. Na nitatoa mifano ya shirki, lakini kabla ya kutoa mifano, hebu tuizungumzie hatari yake hii dhambi ya shirki. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake yasema inna shirka la dhulmun adhim. Luqman amwambia mwanawe, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, ushirikina bwana ni dhulma kubwa mno, kubwa, hakuna dhulma mbaya. Sasa mtu akisoma dhulmun adhim afikiria mdhulumu mola wako. Ah, Allah huwezi kumdhulumu wewe. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, hamwezi kufikia kunidhuru mimi, Allah asema mkanidhuru, wala mwezi kunifikia kuninufaisha mkaninufaisha. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, tukisema shirki ni dhulma ni kuwa wewe wajidhulumu nafsi yako. Hakuna dhulma ya mja kujidhulumu kama kujidhulumu kwa kuingia kwenye shirki. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin. Wewe waonaje kukaa milele ndani ya moto wa jahannam? Wakaa milele bwana. La ukhfikum, kuna watu leo waishi na wao katika hukumu ya kidunia ni Waislamu, vaa kanzu na kofia yake, aje msikitini tuswali nao pengine swala tano kwa jamaa, yuwafanya haji, yutoa zaka, yuwafanya na ufanya, lakini kumbe amuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uone hizi ibada zote zilizofanya hizi, yuenda kukaa milele ndani ya moto wa jahannam. Billah alayk, kuna hasara kubwa kama hii? Mtu aishi ulimwenguni ajiona yeye Muislamu, kesho akhira, wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, akutana na mambo ambayo hakuyapigia hisabu. Leo nyinyi mwaweza kuona kuwa hawa basi kila siku tauhid kwa sababu hii, kwa sababu amali zetu zote hazikubaliwi bila hili jambo, na kwa vile ni hivyo basi ni lazima kila wakati tukumbushane. Hatujakuwa sisi wabora kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala lalala hivyo. Hebu niwaulize, suratu Muhammad ni madani, ni sura madaniya ama ni makia? Nani atatusaidia? Imeshuka baada ya hijra ama kabla ya hijra? Ndio maana yake suratu Muhammad, tulab alilm ambaye yajua tusaidie, ni madaniya ama ni makia? Tafadhali yabni. مدنية أحسن بارك الله فيك. ويتو نالي عمر، حياك الله يا عمر، الله يبارك فيك. وتتم دوغو سيما ني مدنية، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هي سورة يمشوك بعد هجرة يومانا مدنية سيو دانية. هي سورة أمدي ووقوان زمتو محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إلى آخر الآية. يبوس كذا نفزوري أنبي ومتوه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم يوى أنه لا إله إلا الله بعد أمرش كجفوز لا إله إلا الله وكتيا من إنغانية كتك توحيده كنيوما مكة تقريبا مياك كومنا تاتو kisha ende Madina. Kipindi alichokaa Madina yashuka suratu Muhammad, ndani yake bado waambiwa fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Leo utapata mtu akwambie tauhidi tushaijua, ukimsikia mtu akwambia hivyo ujue huyo hajaelewa tauhidi. Hatuwezi kuwa mimi na wewe ni wabora kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabisa. na aambiwa hivi, aamrishwa na Allah, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, na yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu pia kuna ile kasumba, watu wakizungumziwa shirki waona yule afikiria sisi washirikina bwana. Sisi tulikuwa hivyo madrasa, wakati ule hatufahamu muhimu wa tauhid. Walikuwa kija mashekhi kutoka Saudia, Abu Muadha kumbu, wakija kitu cha kwanza zungumza nini? Tauhid. Sasa sisi kabla tujaitwa kwenye qaa, wale wanafunzi huwa tuchozungumza nyuma, atakujua kama Wasaudi wafikiria sisi washirikina, mutaona maudhui yake tauhid. Kweli bwana, akija at-tauhid awwal al-wajibat, aywa situmwambia jamaa tauhid tu hapo. Kumbe sisi ndio mazumbukuku, tusoelewa sisi, wajinga sisi, hatuelewi kuwa wale walikuwa wafanya hivyo kwa sababu wajua umuhimu wa ili jambo. Sisi ndio tulikuwa wajinga. Lakini ndivyo ilivyo, kuna baadhi ya watu wakizungumziwa shirki. Siku moja tulikuwa haji katika mukhayyamat za Mina. Sasa pale ikawa watu wazungumza ovyo, mimi nilikuwa mgeni pale kwenye tent, sijui watu wengi pale wa Kenya, wazungumza zungumza pale porojo porojo, yani ukizungumza basi tu watu bora wazungumze tu. Sasa kuna akhi mmoja kaniambia, wewe bwana lazima utoe kalima. Nikamwambia hawa na mipangilio, mimi ni mgeni hapa, si chochote kuhusu mipangilio hapa, utaleta fujo. Nasema la, hata hawa pia si wenyeji, sote tunakuja hija hapa, watu sumbua bwana, wazungumza jisali zima bwana, watu watafanya ibada zao, wao wasema tu wanyamaze. Nikamwambia khairi, kaswalisha salati al-maghrib. Nikamwambia atoa kalima, ni mabwana kama sio atatoa kalima, sawa. Nakumbuka vizuri sana, sijui mwaka 2012 ama 13, nikazungumza kuhusu umuhimu wa tauhid na hatari ya ushirikina kwa dakika 10 pekee yake. Nakumbuka vizuri, na sisi sasa yangu naambia mimi nitazungumza dakika 10, zikiisha nitakata. Qala Allahu qala Rasulu qala Allahu qala Allahu qala, mpaka nikamaliza nikakata. Wallahi mimi naona nimezungumza kitu cha kawaida, sio maana yake ni Qur'an hadithi, sikuingilia mtu huyu wala mimi. Basi akasimama mmoja shekhe, akaanza kuzungumza, tumshukuru ndugu yetu, antuelekeza katika kumpokesha Allah katika ibada. Lakini jamani, mara sauti mbadilika, kwani sisi washirikina? Tuambie usifanye shirki. Hapo hapo mbadilika, kumbe bwana yule bwana ni kuburi hurafi quh katika ubadu al-qubur. Sasa yale maneno yalikuwa yakimcho, lakini si ni aya na hadithi, wewe wachomekiwa nini kama wewe huna? Basi wallahi ikhwani, alizungumza pale si, hajamaliza vizuri, huyu wapenzi mtume mbele za watu, yajaje mbele za watu wasema mpenzi mtume, na hawa wahabi hawampendi mtume. Jamaa waongo, waongo wewe. Basi ile tenti nzima watu wakaanza kulia, tenti nzima bana watu walia. Mimi nikasimama nikawaangalia hivi, wakawa nitizama nitafanya nini, nikawaangalia nikamwangalia yule mzungumzaji, nikatoka nikaenda zangu. Jamaa wazima nawaambia, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما نحن ويوكيانا كوفيا كوتوشا فاتو إياكو سيو فاهمو إيو إياكو سيام تمنجين وكيونا ويوي أكتاجو الله نوكيانبو موابدو يبكي وكيريكا ينغلي بزوجه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لابد pengine uamalizie kisa kilikuwa kitamu, sisahau mimi ile haji, mimi niliwaangalia wale watu nikaona wengi 80, lakini wengi walikuwa Somali na waorma kama nyinyi. Sasa ngojeni, ngojeni taratibu, waelezee visa. nikienda hivi kwenye mhaya mnaofuata nikakutana na Sheikh Ukasha. Sheikh Ukasha Msomali. Sheikh Ukasha. Tukasalimiana nikamwambia Sheikh, wewe ukienda ukizungumza pale utasikilizwa. Sababu wale ni jamaa zako, pale kuna mtu alingania katika shirk, tena shirkun akbar. Kwa isani zako na kuomba twende ukatoe muhadhara pale. Mimi nikaenda nikashika jamaa zangu wale wakubwa wa Somali, nikamwambia mimi nataka kumleta Sheikh Ukasha. Sheikh Ukasha mlete, kwa kuwa mjua. Tukaja na Sheikh Ukasha akazungumza kuanzia magharib mpaka wakati wa isha kwenye mkhayam. Waliposikia wale majirani sauti, ikawa ile tenti yajaa mpaka ikafurika ile tenti kubwa mpaka mwisho watu wamejaa. Azungumza kwa lugha ya Kisomali, nazungumza mimi nasikia aya tu, nasikia aya sielewi kwa zungumza ni wa idh bawana li Ibrahim, nakumbuka vizuri makana ni baiti alla tushrik bi shay'a, ambiwa nani? Ibrahim. Ibrahim ambiwa alla tushrik bi shay'a, wewe wakasirika ukiambiwa usimshirikishe Allah, na yule Ibrahim ambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi akaanza kutoa aya na hadith pale mpaka kamaliza. Sasa maswali, sasa akaulizwa maswali karibu jisali zima mpaka mmemhurumia, wallahi alazim namuonea huruma, ajibu tu. Mimi nikamfuata akamwambia, bwana mimi ndo nilikuleta hapa, naona sasa wachoka. Anaambia wacha kaa hapa, wewe ngoja uliza. Auliza uliza, jamaa waleta shubuhati. Wakamaliza tukaondoka na shekhe kaenda zake. Asubuhi ya pili kuna jamaa mmoja wa kwenu, shekhe wa kwenu usijui wa wapi, lakini nakumbuka alikuwa jamaa yenu. Basi yule bwana akaenda kwa kaburi la Mtume wa sallam Kiswahili azungumza. Kisha Mtume wa sallam akatoa mkono wake akamsalimia. Jamaa wote akasema bronko. Jana tunamuuliza shekhe akasema hii ni urongo kabisa, hakuna kitu kama hiyo. Kaa chini. Nilifurahi wewe. Ah wallahi athlaju sadri. Ile khurafati watu wachezewa akili bwana. Kumbukeni hawa hawa jana yake walikuwa fanya nini? Walia kuwa hawa hawampendi mfukume maskini, hawajafikiwa. Hawajui. Sasa hivi ndivyo watu wanapoingizwa katika mambo ya ushirikina na nini, waingizwa namna hii. Hawapendi kusikia wakizungumziwa tauhidi. Hawapendi kusikia wakizungumziwa shiriki. Kwa nini? Kwa sababu wamevama ndani ya mambo kama haya. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, mbora, hakuna mbora kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wacha katika sisi binadamu, hata malaika, hakuna aliyeumbwa mbora zaidi kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Allah amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Umeletiwa wahyi ewe Muhammad, wewe na waliokuwa kabla yako katika mitume, lau kama utanishirikisha wewe. Allah amwambia mtume wake sallallahu alayhi salatu wasallam, lau kama utanishirikisha wewe, amali zako zote zitaharibika na utakuwa katika wale waliokula hasara. Allahu akbar. Ah, maneno makali ambaye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mimi na wewe. Kisha leo ukaje ukakumbushwa wewe kuhusu shirki wakasirika bwana? Bali Allah subhanahu wa ta'ala ataja mitume wengi katika suratul an'am, kuanzia wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha. Allah kataja mitume 1, 2, 3 wala lote 10 na kisha akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Hakuna muhadhara katika jambo la shirki. Allah asema waona hao ni mitume wangu, mimi ndio niliowatumiliza, yeye ndio aliyewachagua. Wallahi lau kama mmoja tu angefanya shirki, amali zake zote ningeziharibu, singekubali chochote, hata moja singekubali. Ah, mitume mitume waambiwa hivyo. Sasa sisi mimbadhi aula tuwe na hofu sana, tukumbushane daima tauhid, tauhid, tauhid. Al-Sheikh Al-Luhaidani رحمه الله تعالى صالح الحيدان أموني معاصر نكفى جوز يوز تمياك كذا يبت الشيخ بدر العنزي حفظه الله تلكجنا يا أبا ويتو فكا أبا لكن كم سكيت وجفوه ليه مكا جوز أسيما كلا سيكو كلا سيكو لين كلا سيكو الشيخ صالح الحيدان كتك كوتشاك موانزو يسوم الأصول الثلاثة يوميا كنا منافونز يسوم الأصول الثلاثة أفن يتعليق kisha kimaliza ndio asome somo mengine kila siku usuli thalatha mwanzo mpaka mwisho. Leo waweza kumwona mtu amesomesha usuli thalatha na usuli qawaid arba'a nawaqid alislam akasomesha pa kitabu tauhid akirejeshwa tena usuli thalatha sasa ndio bwana mambo shayapitia bwana kwa sababu wewe huelewi tauhid ndio uko hivyo. Tauhid ni jambo ambalo watakikana daima katika maisha yako, walisoma, walisoma, walisoma. Na wewe angalia ukiwa wasoma kila siku tauhid, hata katika kuzungumza kwako wachunga sana. Waogope usije ukatamka neno likawa ni sababu ya kukuangamiza. Kwa makini sana. Lakini ikiwa hujishughulishi, basi unaweza kumwona, maana basi mfanye bidii na kutegemea wewe mimi, hajui kwa matamshi yake ya shetani karimu shirk. Na kutegemea wewe tu mimi. Anayetegemewa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Huyu wamwakilisha tu. Muhimize lakini usimwambie na kutegemea wewe. Wewe mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ah, ile jambo kama si wewe bwana, ingekuwa ile jambo lisharibika. Kumekuwa matamshi yasha ingia kwenye nini? Kwenye shirkul asghar. Bila yeye kujijua. Mwanzo hizi shirki fil alfadhi zimekuwa nyingi kwa sababu watu hawajishughulishi. Hii ndio hatari yake. خطار نجيني يا شرك الله في زمزي يا شرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار حقيقة من يكون شركيش الله سبحانه وتعالى الله أمي حرميشك وكي يبيبو حرامك وإن يبيبوني مشركين يكيوها إن يبيبوني نار wa ma'wahu an-nar makazi yake itakuwa ndani ya moto wa jahannam wa mali adh-dhalimin min ansar na madhalim hawatapata wenye kuwanusuru na adhabu ya Allah madhalim washirikina katika uovu wa dhambi ya shirki ndio dhambi ya pekee ambayo mtu akifa nayo bila ya kutubia akafa bila ya kutubia basi huyo hasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala dhambi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehe dhambi ya mtu anayekufa na shirki, hamsamehe kabisa, atakaa milele ndani ya moto wa jahannam waliyadhu billah. Huyo mushrik. Sasa wewe ukishasikia dhambi iko hivyo, kwa nini usiwe na hofu nayo sana? Wajua hii dhambi yatisha sana. Mtu atakana aogope sana asije akaangukia katika shirki ikawa ni sababu ya yeye kutokomea ndani ya moto wa jahannam milele bwana. Alafu waje kumpata mtu akwambia usiwe na hofu bwana, nyewe mwezi wewe uwezi kufanya shirki wewe bwana. Na yeye wamuona aimba madad madad ya Hussein. Madad madad ya Hussein. Ay amiddani bil auni ya Hussein, nataka msaada wako ewe Hussein. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Tushambiwa tu. Na tusoma katika suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tumtakie yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala msaada. Leo mtu apeleka maneno hayo hayo kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Burda yasomwa katika sehemu nyingi sana kila Alhamis, ndio ndani yake kuna maneno sema ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi alhadith alamim wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi al-lawhi wal qalami. Hebu jamani, haya haya mabeti asifiwa nao nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si ndio? Mimi nitageuza mabeti Nitageuza hizi beti mbili, nitazigeuza, nitamsifu nazo Allah, kisha msikilizeni nasema nini. Ya khaliq al-khalqi ma li man aludhu bihi siwaka inda huduth al-hadith al-amim wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika 'ilm al-lawh wal-qalam. Subhanallah, ukimsifu na Allah tauhid khalis, vipi iwe hizi hizi beti waweza kumsifu nazo Allah ikawa sawa, kisha ukamsifu nazo Mtume Muhammad SAW pia ikawa sawa? Inawezekana vipi? Na akili nini? Iweje beti hizi hizi mbili zikibadilishwa akasifiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala, ni sifa zake Allah? Naam, antafsir zuri sana. Wasema ya akram al-khalqi, ewe mbora wa viumbe, mali man alusina mwingine mimi wa kujikinga naye, wa kutaka hifadhi kwake, anihifadhi kutokana na shari gani? Shari ya siku ya kiyama. Inda huduth al-hadith al-amim, siku ya kiyama, tukio kubwa lile litakaoenea watu wote, sina wa kukimbilia kwake isipokuwa wewe ya Rasulullah, wewe ndiye utakayenichunga mimi kutokana na shari ya siku hiyo. Wa inna min judika ad-dunya, katika wema wako wewe umetupa hii dunia, yani hii dunia aliyeumba nani? Aliyetupa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dharrataha, dharra ni kama mke mwenza, huitwa dharra. Dharra ni akhira, yani wewe umetupa dunia na akhira, wakati Allah asema wa anna lana lal akhirata wal ula, lakini anasibishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ulumika, sehemu katika elimu yako, ilmi al-lawh wal qalam, wajua kila kilichoandikwa katika al-lawh al-mahfuz, na kila kalamu iliyoandika wewe wajua. Sijui madha abqaitum lillah, mmembakishia nini nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala? Hapa katika maneno mmembakishia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa ndio nikasema maneno haya haya ukiyasema, ya khaliq al-khalqi, ewe muumba wa viumbe wote, mali man aludhu, sina mwingine wa kukimbilia kwake isipokuwa wewe, sawa masawa, si ni Allah? Sasa sasa vipi itakuwa hivi hivi sawa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa kwa Allah? Sio mwanaelewa ninachozungumza. Hii nini? Mwogopa kusema shirkun akbar mukhrijun min al-millah. Hii ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu. Chungeni Waislamu, haya maneno labda wewe wayasema hujui nini wakitamka, alafu wamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa ambayo ukisema kwa Allah, wa inna min judika dunya wa barra, katika ukarimu wako ya Allah umetupa dunia na akhera, ni kweli si kweli? Ni kweli. Wa min ulumika ilmi lawhi wal qalami, na katika ilmu yako ewe Allah ni ilmu ya lawhi al mahfuz yote na kilichoandikwa na kalamu, hii ni sehemu katika ilmu ya Allah, ni kweli si kweli? Ni kweli. Vipi sifa hizi asifiwe nazo Allah iwe ni sawa, kisha hizi hizi asifiwe nazo Mtume Muhammad SAW iwe ni sawa? Si gului huku ni kupita mipaka, tena vibaya sana, mpaka ukamweka Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni sawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na si kweli, si kweli? Mwamjua nani Allah subhanahu wa ta'ala kweli? Subhanallah, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam atuambia, la tutruni kama afratin nasara ibn Maryam, msinisifu mimi kupita mipaka kama walivyofanya manasara kwa nani? Kwa Isa ibn Maryam. Innama ana abdun, mimi ni mja wa Allah. Faqulu wa abdullah wa rasulu, semeni ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Hivi ndivyo alivyotufundisha yeye alayhi salatu wasalam. Wala sisi tukisema Muhammadun abdullah wa rasulu alayhi salatu wasalam hatujamshukisha cheo, bali usinivute video, usinivute. Kuna mtu afuta video afute hapo hapo. Nani afuta video? Ha? Kama kuna mtu afuta video aifute hapo hapo. Mwambie ifute. Simjui, labda una uzito. Pai. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ndio aliyetufundisha sisi kumweka katika manzila yake aliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali tazama, hakuna sehemu Allah subhanahu wa ta'ala atazungumza katika kusifu au kumsifu mtume wake sallallahu alaihi wasallam isipokuwa utaona tumia hili neno tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ndiyo sifa Allah aliyoiridhia kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na ndiyo sifa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam aliyoiridhia kwa nafsi yake alayhi salatu wassalam. Sasa kuna makosa gani? Yaani wewe ukisema hivi waambie a yule hampendi mtume sallallahu alayhi wasallam, muongo anayekwambia hivi. Muongo anayekwambia hivi. Si kweli. Bali nyinyi mnavyofanya mwapita mipaka ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameikataza mipaka hiyo. Msifike huko. Kuna siku mmezungumza haya maneno zibeti hizi. Nakumbuka nilikuwa nikisomesha Shamaili na Nabii sallallahu alayhi wasallam. Na haya maneno ameyazungumza Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah kule mwisho kule katika sharhi yake. Akazungumza kuhusu jambo la ghulu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna TV ya hawa ubadhi al-qubur iko hapa Kenya, nimesahau jina lake. Yaitwa nini? Al-isaa. Ah, ndio sheria hizo. Ihsan maana yake isaa. Maana yake hakuna ihsani inaofanyia watu. Yapoteza watu. Mshaiji hiyo ihsani, sio? Wakazungumza kujibu yale maneno mimi niliyozungumza kwenye episode kama tatu. Ziko kwenye YouTube, tatu sio nne hivi. Silsila hii. Sasa mimi nilikuwa nasema labda wao wasema kuwa Mtume wa sallama ajua ghaibu. Ajua yale yaliyo katika lohu al-mahfuz. Pengine labda yule atasema kuwa wasingiziwa, sio mfahamu. Maana yake wale wanakuambia, "Ah, mkuelewa nyinyi, wajua hamuelewi lugha. Hii maana yake ni hivi, sio ati ni hivi. Hii ni hivi ni hivi." Wajua wanapogeuza maneno. Waongo kweli kweli. Hii ni hivi si hivi. Mimi nashangaa, subhanallah. Kuna siku moja namsikia mmoja sema bimbaza nasema hivi, wajua shida ya mahabi hawajui Kiarabu. Mswahili wa mamrui wewe. Mswahili wa mamrui utajua Kiarabu wewe. Asikijue Mwarabu yule. Ibn Baz hajui lugha nyingine isipokuwa Kiarabu. Pia aambiwa hajui Kiarabu. Kebu tartibuni bwana. Kuna mambo mengine msiyazungumze, watu wana akili zao bwana. Azungumza wewe. Tatarifu uridu ankwenda sokoni. Oh, ndo Kiarabu unachokijua wewe. Basi wale wanaishi Waarabu kuanzia wazaliwe mpaka wafe, hajui lugha nyingine isipokuwa Kiarabu. Pia hakuachwa naambiwa hajui Kiarabu. Mimi nitarajia hivi. Watasema hakuelewa maana yake. Subhanallah, nimemsikia yule bwana sasa. Ni mshangaa, ajua lohul mahfuz, si lohul mahfuz tu. Bali wajua mpaka watakaoingia motoni ni wangapi na majina yao na wale watakaoingia peponi ni nani na yeye wajua wote. Si hilo tu, wajua kila kitu. Sikiliza, kumbe hawa wamfika mbali hivi, wampita mipaka yote, ndio itikadi yao hiyo. Tujia ni polepole hivi. Kulikuwa na wanafik ndani ya Madina. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli almadinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. We huwajui, sisi tuwajua. Kumbe kulikuwa na wengine hawajui na wankaa na yeye. Si mafahamu, si hii Qur'ani? Alafu si Qur'ani yasema qul la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Hakuna anayejua ghaibu mbinguni wala ardhini isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na mtume sallallahu alayhi wasallam aambiwa, dhalika min anba'i al-ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha. La wewe wala jamaa zako ulikuwa hujui wewe chochote kuhusu haya kabla mimi kukuletea wahyi. Bali mitume wa Allah, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Na mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama katika haud watazuiliwa watu wasime katika yale maji ya haud, ataulizia kwa nini hawa wazuiliwa si watu wangu? Ataambiwa na innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, we hujui kile walichokizua baada ya wewe kuondoka. Kumbe alikuwa kuna mambo hayajui jamani. vita vya Uhud ni mshavisoma. Mwajua kama washirikina walichimba mashimo katika vita vya Uhud, akaanguka Mtume sallam akavunjika meno kwenye shimo. Ingelikuwa yuwajua ghaiba angejua kuna shimo chini yangu, alafu ingelikuwa yuwajua ghaiba angewapeleka masahaba wake kwenye vile vita wakauawa. Alayhi salatu wassalam hajui ghaiba, alayhi salatu wassalam. Na Aisha radhiyallahu anha asema, man kallamaka anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'lamu ma fi ghadin fahuwa kadhabun, atakayekwambia Mtume sallam ajua kesho kutatokea nini ni muongo. Sasa tusikize maneno ya mama yetu ama tukusikize wewe? Hujatosheka na hizi aya tulizotaja na hadithi zote hizi, utosheki kufunia mbali kama utosheki na aya na hadithi? Wewe wataka nini kweli? Wataka nini zaidi ya haya? Baada ya qala Allahu qala rasulu, wataka nini Muislamu? Allahu musta'an. Kwa hivyo katika makosa yanayofanyika ni kama haya tunayoyataja, itikadi kama hizi zote hizi ni itikadi za upotofu, na hizi itikadi za itikadi ndogo ndogo mbovu mbovu nyingi katika mujtamaa wetu. Leo kuna baadhi ya ndege wakipiga ukelele fulani, wapiga ukelele fulani, wambela huyo ndege wamsikia huyo, huyo balaa, leo hapa kutatokea mtihani. Maskini yule ndege yualia mwenyewe, ona wafurahisha watu, kumbe jamaa waitakidi itikadi nyingine. Ndege hata habari haya. Ankuja baba watoto, ruka ankuja kwenye nyumba yako, basi leo ankitapa huyo, wasema kutafanya nini? Semeni, msione uzito. Oh, si ndio tunakuzungumza huko kwetu? Wasema kutafanyika nini? Akija baba watoto kutafanyika nini? Kutakufa mtu. Sasa mimi nitakupa siri. Ukimwona bundi baba watoto amekita katika nyumba yako, jua nyumba yako ina panya. Naelewa? Yeye waje kutafuta panya tu. Maskini atafuta riziki yake, anaona kuna panya hapo kwako ndio ankuja. Hausiani na kufa mtu wala kufufuka mtu kabisa. Yule ndege maskini, la amesingiziwa kweli kweli. Jamaa singemtafuta kunguru yuatisha, hata mngesema kunguru maana kunguru sura yake mbovu zaidi kuliko yule. Si mtihani huo? Sasa hizi itikadi, itikadi hizi tatayurizi. Mtume sallam sema atiyaratu shirkun, huku kuitakidi ukorofi kwa ndege ni shirki. Lakini si ndio imeenea tu kwetu? Mwaka juzi sijui mwaka jana Tanzania kulitokea ile bundi sijui amekita mahali, jamaa mtume, wewe kama mtume ondoka wewe, kama hata ile ndege waangalie, yani kama yozungumza ngali ya pumbavu, natumwana nani? Mimi na shughuli zangu hapa, kuna panyapanya nyuma shiko, natumwana nani? Hamna chochote shekhi. Yaani tuwafanywa kiasi hiki mjinga ni waajabu kabisa. Na wewe ukiwa mshirikina utakuwa ni mjinga lazima. Shikta am abaita qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuha aljahilun. Wewe ni jahil tu. Eti mtu aje kukuambia wewe, na wewe wakubali kuwa dua yako haiwezi kukubaliwa mpaka upitie kwa mtu fulani. Lakini mmewapa maswali muwaulize. Nimewambia swali la kwanza nini? Naweza kutawassal kwa wadda na suwaan na yaghutha na yauka na asra, maanake walikuwa watu wema. Naweza kutawassal kupitia kwa wale? Wallahi ukimuuliza ayu ushamkamata, ushamkamata, maanake akikubali tu ashaingia kwenye shirki ya watu wa Nuhu. Mbona? Lakini muulizi, si watu wema wale? Kwa nini wanikataza mimi kutawasal kupitia kwao? Maanake wajua ni shirki, si ndio? Basi wao wanachokifanya ni kile kile, hakuna tofauti. Alafu hebu tuelezeni pia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitawasal kupitia kwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio kudwa, ndio mfano mzuri kwetu sisi, alitawasal kupitia kwa nani? Tusaidieni. Kisha uone kata kupaja wako, ndio ujue kuwa shirki njia yake fupi kabisa. Lakini sisi tusoma katika Qur'an, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun kukujibu da'wata da'i idha da'an. Allah yuko karibu na wewe, aitikia unapomuomba kuitikia. Katika makosa makubwa yanayofanyika ni haya ya shirki. Mimi nitaka niwaeleze kisa kimoja sahihi katika Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس. نبي صلى الله عليه وسلم اللي فيك مكة أكبت وشيني أكفنقوا ومدي ومكة وكوشيني وإسلام أكواب أماني وتووت كواشوا سمين إلا أربعة نفر وامرأتين. Isipokuwa wanaume wanne na wanawake wawili. Watu wangapi? Sita. وقال إيش أقسم هذي استيزن ما لنا بزوري. اقتلوهم. مكيوشيك هاو وويني. كصابوا يا يالي مدارا ولقوا كي وفني وإسلام. نمذلا كي وفني وإسلام. Na matusi waliomtukana nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkiwashika hao kuwa. Wa in wajadtumuhum mutaalliqin bi astari al-Kaaba, hata mkiwapata wamejiangika katika pazia za al-Kaaba zile, waueni hao. Wengine wote nimewapa amani kasoro hao watu. Kisha akawataja wa dhakara minhum Ikrima ibn Abi Jahl, mmoja wao akamtaja Ikrima ibn Abi Jahl ambaye ni mtoto wa Abu Jahl. عكرمة رضي الله عنه صبون صحابة لكن هابا قبل يقسلين عكرمة مكمبتة هو أمفاني مامو ماوف سانا مكمبتة ماليزة وسيمبا كيشة يوش أسكي خبريزو تباكي وكيشيك ووين فراكب عكرمة البحر. عكرمة ككمبيا akapata jahazi baharini, akaingia ndani ya jahazi, yuenda wapi sijui, lakini sibaki kule nikauawa. Kwa akaingia ndani ya jahazi akaenda. Fa asabathum rihun asif, ukaja upepo mkali ukatikisa kile chombo mpaka wakajua kuwa hapa sisi tutafanya nini, tuangamia. Faqala ashabu safina, sikilizeni hapa vizuri, wale waliokuwa kwenye jahazi pale walikuwa ni washirikina kama yeye, lakini wakasema wenye jahazi, akhlisu fa inna alihatakum la tughni ankum shay'an hahuna, muombeni Allah peke yake tena moja kwa moja, ile miungu yenu mlikuwa mkiabudu kule hapa haiwafai kitu. Wasema hivi wazi wazi, ha maneno haendi kinyume kabisa, bali yana sawa sawa na maneno ya Allah. Fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu ad-din falamma najahum ila al-barr idha hum yushrikun. Wakipanda juu ya majahazi wamuomba Allah peke yake, wamtakasia yeye ibada ya dua, wakiokolewa katika nchi kavu huko ndio waanza kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waona washasalimika. Wallahi Allah yaweza kudidimiza hapa kwenye ardhi kama vile yaweza kuzamisha kwenye maji. Afa amintum an yakhsif Allah bikum janib al-barr, hivi mnaaminisha kwa hiyo shirki mnaifanya kwa Allah hawezi kuwadidimiza huko katika upande wa nchi kavu? Mwafikiri hawezi? Wajua binadamu akili yake aona kule kwenye maji peke yake ndioweza kuzama, hata huku pia kwenye nchi kavu na shirki yako Allah aweza kudidimiza katika hii ardhi? Hilo jambo sahadi tu. Bali akitaka kukuangamiza tena kule kwenye bahari kule, au yu'idakum fihi taratan ukhra, atakupa sababu tu biashara hii bwana. Wacha mvuke bahari, biashara nzuri, kumbe ndo waregeshwa taratan ukhra. Fayursil alaykum asifan min ar-rih fayughriqakum bima kafartum ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا, kisha hamtapata watu wa kutufuata. Kwa nini umemwangamiza? Kwa nini? Nani anaweza kumpata Allah kaza? Mbona umemwangamiza mtu wangu? Kama vile mtu akimpiga mwenzako, mbona unampiga? hakuna atakayemfuata fuata Allah subhanahu. Hamtapata, hamtapata wenye kutufuata fuata kutusumbua, kwani tunawaangamiza, tutawaangamiza wala hakuna lote. Huwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa hawa jamaa wakasema akhlisu, fanyeni ikhlas jamani, muombeni Allah peke yake. Waone ile miungu mnayoabudu kule, hapa haiwafai chochote. Ikrima iwasikia ile maneno. Faqala Ikrima, wallahi la illa yunajjani, la illa yunajjini min al-bahr illa al-ikhlas la yunajjini fi al-bahr ghayru fi al-barr ghayru. Ikiwa hakuna kinachoniokoa mimi katika bahari isipokuwa ikhlas, la yunajjini fil barri ghayru, basi kadhalika nikiwa nchikavu hakuna kitakachoniokoa mimi isipokuwa hiyo hiyo ikhlas. Kwa nini hiyo baharini peke yake? Hata kule pia itakuwa ni hiyo hiyo. Allahumma, kisha akasema akaomba dua, Allahumma, akaweka ahadi, Allahumma inna laka alayya ahdan, ya rabbi mimi nakupa ahadi, in anta afaitani mimma ana fihi, ukinisalimisha katika hili janga ambalo mimi niko ndani yake, an atiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hatta adaa yadi fi yadihi, nitakwenda kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam niweke huu mkono wangu juu ya mkono wake, wala ajidannahu afuwan karima, na na hakika nitampata Muhammad ni mwenye kunisamehe tena mkarimu atanikirimu. Fajaa fa aslama, akaja Ikrima akasilimu radhiyallahu anhu. Hiki ndicho kisa cha kusilimu Ikrima radhiyallahu anhu, na hiki kisa rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu al-Allamah al-Albani. Jamani, twashindwa bana. Kuna wenzetu hapo kila anapopatikana na matatizo zaidi ndivyo anavyozidi kuwa mshirikina. Sijui mwaelewa. Yaani aweza kuwa mtu ni mgonjwa, muda ushapita, na mazungumzo haya huwa mimi sichoki kuzungumza, alhamdulillah. Lakini naona muda umesonga. Waweza kupata mtu ni mgonjwa, amekwenda hospitali hii, amekwenda hospitali ile, ametumia madawa haya, amefanya operation hii, amefanywa, lakini Allah hakukadiria shifa. Mwisho ndio yuenda kufa sasa. Wana jamaa zake kumwambia kuna mganga fulani bado tungemjaribu. Ona, pale ambapo ndio atakana akite mizizi katika tauhid, pale ndio yupelekwa kwenye shirki. Kisha akishaingizwa kwenye shirki ndio yuafa. Subhanallah. Siku moja napigiwa simu na mtu simjui nani, namba yake. Kishika kijana mmoja huyo aje pale msikitini kuswali. Yualia kweli kweli. Ah, walia nini? Tulia taratibu. Kuna nini? Asema babangu bwana, ana nini? Wajua babangu mgonjwa muda mrefu kule kule kwetu Mombasa. Sasa watu wanaona hospitali kule haikumfaa chochote. Hivi bwana nletwa mganga nyumbani. Yaani amfika nyumbani amkuta mganga ndani ya nyumba, yaani mchawi ndani ya nyumba. Tena amewaambia wachinje kondoo. Asema na mimi naje hapo msikitini, nilikuwa simjui mwanzo. Naje na kusikia wewe wasema kuwa hii kuchinja kwa ajili ya shetani na jini ni shirki. Kambia ni shirki. Waweza kuzuia, zuia. Asema familia nzima imenigeuka mimi. Wote waniona mimi mbaya kwa kuambia wao wasifanye kitu. Ni kama nazuia babangu asipone. Si umeelewa? Babangu asipone. Mimi ndio kisiki. Hii labda ndio iweza kuwa dawa yake, wewe ujui wewe. Akachinjiwa kweli. Wakafanya ile mambo yao. Lakini yule mzee alikuwa hajijui. Mgonjwa hajielewi, yani ifika hali kuwa hajui kinachoendelea pale. Kwa ni familia yake ndio ilifanya kile kitendo. Kisha akafa. Kwenye hayo maradhi akafa. Ikiwa alikuwa yuwajua kile kinachofanyika nini na akaridhia, huyo mkwenda katika nini? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa angalieni watu wanavyokwenda kwenye shirki haraka na mwingine. Kwa udhaifu wa imani na kutoelewa tauhid, angalia watu wanavyokwenda katika. Kuna watu bwana wakijikwaa tu, bado anaanguka. Ah, mpaka nikaangalie. Mimi nafikiria kuna mtu anifanya kitu. hakuna kutawakkala ala Allah na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ameleleka katika hali kama hii, na wallahi ukileleka katika hali kama hii utaishi na dhiki maisha yako kweli. Mtu wa tauhid murtaha alqalbi ya munsharih alsadr. Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Amani ma ukipatwa na jambo ambalo haliridhishi wasema qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Ukipatwa na jambo zuri alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salih. Mambo yako yote umwegemezea nani? Allah subhanahu peke yake. Jamani, tukiwaambia hivi makosa, tukikwambia usimuombe isipokuwa Allah, usimtegemee isipokuwa Allah, usimchinjie isipokuwa Allah, umpendi mtume wewe, sasa yaingia na wapi ya mambo hili? Sisi tukwambia wewe muombe Allah peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam haya maneno yazungumza wazi, inna rabbakum hayyun karimun, mola wenu ni mwingi wa haya tena mkarimu. Yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra, au na haya mja wake akimnyoshia mikono yake hivi akamwomba jambo amregeshe patupu. Au na haya Allah subhanahu wa ta'ala akuregeshe wewe patupu, kisha waje kuniambia mimi wewe wataka kunikinaisha mimi baada ya kusikia maneno haya Mtume wa sallam, nene nikaombe mzoga ati nitafute mijifupa sio imezikwa wapi pale, basi nakuomba subutu wala Allah sikujali. Naudhu billah, yani baada ya kusikia maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wewe waenda wamjua Suleiman alayhi salatu wasallam alikuwa iwaelewa maana ya jina la Allah al-Wahhab, mwenye kutoa subhanahu wa ta'ala, mwenye kuwapa waja wake vipaji. Allah subhanahu wa ta'ala sema dua ya Suleiman, qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka anta al-Wahhab. Ewe Mola wangu, nisamehe mimi madhambi yangu na makosa yangu, kisha unipe ufalme ambao haumpasi yoyote katika waja wako kuupata ufalme huo mpaka siku ya kiyama. Hakutatokea mfalme kama nani? Suleiman. Mwajua akapewa nini? Fasakharna lahu riha, upepo bwana aupeleka anavyotaka yeye. Sisi hapa tunakaa na joto hapa, tunakaa wewe wajifutafuta jasho tu, mtu akifunga madirisha tu kule amuone yule vipi yule. Alafu upepo sasa upiti hivyo, upita hivi. Yaani dhiki, nani aweza kumgeuza ule upepo anaotaka yeye? Hawezi. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake akamjaalia mtume wake Suleiman au amrishe upepo uende anavyotaka yeye. Sitoshe, kama anataka kumbeba mtu, wewe upepo beba huyu peleka mali fulani, upepo ambebe bila ndege bila nini, peleka huyo mpaka ukoendako, hakuna cha ndege kuna chochote. Kisha Suleiman alayhi salatu wasalam jeshi lake tu, wa hushira li Suleiman junuduhu min aljinni wal insi wat tayri fahum yuzaun, wa macho majini watu na ndege. Ndege ya ndege hawa hudhud na nani na wengineo, ndege mbalimbali aina mbalimbali ndio wanajeshi wake. Yaani mimi nataka nikupe mfano uelewe ufalme mkubwa wa Suleiman alayhi salatu wasalam, kuwa katika jeshi lake kulikuwa na wapiganaji katika majini. Yaani kama hapa leo sisi tukiwa katika sherehe za kiserikali utasikia sema hawa wanaopita ndio wana maji, wapita wana maji, si ndio? Sasa wapita hao nani, Air Force si wana hewa au wapita wa macho, kwa sio haya. Tuseme kwa mfano tasawwar, wapita wale wanajeshi wa Suleiman alayhi salatu wasalam, hao wanaopita majini waone kweli majini. Sasa fikiria nyinyi mko kikosi cha jeshi kule mwapigana, kwa mfano mfano kwa mfano. Kisha ambiwe jini mmoja tungalia katakata makofi wale kisha ujini kweli aje pale kisha anzele ule komanda wenu umuani kule makofi mawili matatu kisha kila mmoja ni kibao kimoja kimoja kila mmoja amuona chaja kwangu kisha ule jini ende zake basi awatie hofu tu ende zake wacha kuwapiga achukue nguo tu aruke ruke nayo bwana mbele yenu ende hivi akienda hivi na nguo nyimo na nguo ya ruka tu yacheza cheza tu tabaki mtu hapo. Sasa fikiria wewe mtume wa Allah amepewa ufalme mkubwa kwa kumwomba nani hampitia kwa nani mkombe ametawassal kwa Allah kwa jina lake tukufu innaka antal wahhab Allahu akbar. Ah, mimi naona nimalizia hapa. Tauhid tamu sana. Wallahi tamu sana. Ukizungumza wapata utulivu sana katika moyo wako. Na ndio maana nasema kwa walimu wenzetu tuwasomeshe ndugu zetu tauhid sana sana. Na kila ukimaliza vile vitabu vya tauhid rudia tena. Kwa sababu unemzungumzia hapa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك.